Autopromocja. Dzień Teatru Polskiego Radia z festiwalu Dwa Teatry na antenie Trójki w tę niedzielę prosto z Sopotu. O 9:00 zapraszam do wysłuchania zagadkowej niedzieli, w której razem z Państwem sięgniemy po najpiękniejsze skarby Teatru Polskiego Radia. A potem w ciągu dnia rozmawiać będziemy z aktorami festiwalu Dwa Teatry. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. A po 20:00 magazyn bardzo kulturalny. Tradycyjne wydanie po półmetku festiwalu. I tradycyjnie z gośćmi w roli niespodzianek. Barbara Marcinik, zapraszam. Do usłyszenia i ewentualnie do zobaczenia w kawiarni Państwowej Galerii Sztuki. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. No i po Airstorm widzę, że jest dyskusja i pytanie, czy nie powinniśmy wymyśleć sobie własnego, sobliwego tartanu dla naszego muzycznego klanu. Zacna inicjatywa, podpisuje się pod tym, a w wagonie pocztowym, no właśnie, jest pan Paweł z Łosic, skłania się wszystkim nisko i podpisuje listy obecności zwarty i gotowy. Na froncie, w porodówce chyba nic się na razie nie zmienia. Jak będzie chłopczyk, to będzie Antoni, a jak dziewczynka, to Antosia. Czyli tak jak nasza Tosia. Też osobliwie. Dobrze. Gdyby coś się zmieniało, to poinformujemy Państwa, a tymczasem... Tymczasem... Tego wieczoru po kolacji odbywało się zgromadzenie. Wszyscy mieszkańcy wsi byli zgodni, że przybysze nie są humanoidami. Kordowir ostro bronił tezy, że sam ich wygląd wyklucza wszelką myśl o człowieczeństwie. Coś tak obrzydliwego nie może mieć żadnych zasad moralnych. Rozeznania dobra i zła, a przede wszystkim pojęcia prawdy. Młodzi ludzie nie zgodzili się z nim. Może dlatego, że od dawna nic nie wydarzyło się nowego. Wskazywali, że metalowy przedmiot był niewątpliwie dziełem inteligencji. Inteligencja automatycznie zakłada zdolność dostrzegania różnic, także między dobrem a złem. Rozwinęła się smakowita dyskusja. Olgolel przeciwstawił się Arastowi i został przez niego zabity. Mawrt w przystępie gniewu, nietypowym dla tak łagodnego zwykle młodzieńca, zabił trzech braci Holianów i sam z kolei został zabity przez Huma, który też się zapyrzył. Słychać było, że nawet nadliczbowe kobiety kłócą się w swej zagrodzie na końcu wsi. Zmęczeni i szczęśliwi mieszkańcy wioski udali się na spoczynek. Dyskusje nie wygasły przez następne kilka tygodni, choć poza tym życie toczyło się jak zwykle. Kobiety wychodziły rankiem, zbierały żywność, przygotowywały ją do spożycia i składały jaja. Jaja odnoszono nadliczbowym kobietom do wysiadywania. Jak zwykle wykluwało się około 8 kobiet na jednego mężczyznę. W 25 dniu małżeństwa, albo nieco wcześniej, mężczyzna zabijał żonę i brał następną. Mężczyźni schodzili w dolinę do statku słuchać, jak Hum uczy się języka przybyszów. Potem, kiedy to stało się już nudne, wrócili do zwyczajowych wędrówek po górach i lasach w poszukiwaniu czegoś nowego. Przybysze nie oddalali się od swego statku, wychodząc na zewnątrz tylko kiedy przychodził Hum. Po 24 dniach od pojawienia się przybyszów Hum oświadczył, że potrafi się z nimi jako tako porozumiewać. Mówią, że przybyli z daleka, powiedział Hum tego wieczoru w wiosce. Mówią, że są dwupłciowi, tak jak my, i że są ludźmi. Jak i my. Mówią, że są jakieś powody ich odmiennego wyglądu, ale tej części nie zrozumiałem. Jeżeli uznamy ich za ludzi, powiedział Michel, to będzie znaczyć, że wszystko, co mówią, jest prawdą. No i ważą się losy. A u nas tymczasem Merwin Kennedy. A propos tych tartanów. Nowa płyta ze Szkocji. Dariusz donosi, że Kate Rusby tymczasem wydała nowy album. Nie mamy, ale Marianne Kennedy też całkiem przyzwoita. 16 piosenek i gawęda o Glasgow, a u nas jedna gawęda, dwie piosenki. Smishon Glasgow nam bujen, fadel fasa nesieni gnjord. Lesh na chomeik mochoban, hamach nieg ir duske kukjord. Slug but hang on, cannot give. Rika rides Nastrajan and gel. A misk toch just draw a day. Spot just fitting, don't fast fitting Da glas a chuk liuja chas na fasa na sudi fun gri. Shima trepla chas nyokwan aluk mishk tarsht gan jod nyora hi. Chanyar banya riyutin jokha shari and who could lead? Ach, but in my jerichan, I could be down this year, yes, and he stop traveling and having faddy and look my worst in here. Shema batachan piyabach vizashay Edgach yavi fun gireen Kalyach vod vohirishem Fiestach ki yispeep amate Geyach skatan loch fina Seer tu This alien shall be ran wash the valley. Gimmock fisker, the soap patch, it's a jetty. She the cold of consumption, set the school up. Strachas in G Legrush Vrats Kochol Vavar Skana Field Ladden Slan Alan G Ischi Mikali Hin Wani Lefalt Kiani Hjohwari NG Savannah Chow called the close and my Strach for Hanny. Hanny sir lacking ir imelon a heila, is suach gown. Had downs and rach ir cru oodigal, is rath the vorogain ir cruach a gusiment. Gavanuv mungle coarst and lasho, sket a milch and the racha in ish and savaleke, vindul can behorga sulvik naga a hoster and che ir a villa free of rach. Ach, a rickle can chillicche fochich na moor hoosh. Haring a yard moor jerek as a fochich. Is huye beng an the mian na strach. A kummel an yard a kelman an arsch. Agus an shin noch ganuv lally. Sin a huye gerigel an an Rolls Royce of alla. Madulum ars a kalyachs an dolshechet. Nach rokari chin kittiche an tracho. Ist anschach, arsa mische. Ha, logan he, nek a chruhier. Geb a ko a chruich in tracho. Hur an luch schuol an drach heinor. Gach ferris che. A kur baun an an treisher na kuine. Is echtri a faas, sa shechgag. Sin a lion shoot, ir in trach. Fiskerton och hos en äldrig skanker och en törrjam och med en kjus på en trachet jag djep och hatt en skötjökam Vach vill en färd så var nöts men och jag är tjejtje Vad kuts med klaus i en graven småren kjumman stischen kan fask en skjutt Kitte show a cheat and owls can get at mouth a good narish. At the yin for one and gel the stay, you cowrush jess and jay. I she an a shach, you helter skelter, shach at the ram, a sot my lame. Svel a cromac at the halt in Sophia and chown we couldn't grame, scarosh in city. Shell them ferrot in rad, se garkin srip et reig, and to best go at yen a tartron from Ilon a lemonon. Hooker och an unka yus is down again, noch begui, ach son a hoop jay as a foam, and not a crown every hara, scar ho ek one. Yerich and shin as a foam as hell, et te kroken sen natte gire de sin stoi es klachen kroi ka strachje spek nachte boale kan par ge jungen reine kare anu as van natte sana ho chi as mo per sna am sito gort am fachten jesh a chi in all again nach shau shashonach Lien a number an angai a sig a slid a cori Va gasht an dregar a chos chlig a rive a chalt an orsdug Svas dochgin a chos jesgin e si hís am veil a brogin a colig an glas Co a shud a dof an un Hattu ala se keurust E hechkets putta nicht gehulen Gjuger fäges grauner Fafte kien se gugga smutje Graur se resta speren Sadat urs nachur a jugan Legi kurser vinas Skatjiki as Spokojnie. O Glasgow śpiewała Marianne Kennedy. Za chwilę myślę, że rozbudzimy Państwa i rozweselimy, a tymczasem, jeżeli uznamy ich za ludzi, powiedział Michel, to będzie znaczyć, że wszystko, co mówią, jest prawdą. Pozostali mieszkańcy wsi zatrzęśli się na znak zgody. Mówią, że nie chcą naruszyć naszego życia, ale bardzo chcieliby je poznać. Chcą przyjść do wioski i patrzeć na nas. Nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy im nie pozwolić, odezwał się jeden z młodszych mężczyzn. Nie, krzyknął Cordovir, to jest igranie ze złem. To potwory, te potwory są zdradliwe. Może nawet są zdolne do mówienia nieprawdy? Wielu starszych potaknęło, ale przyparty do muru Cordovir nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie swoich potwornych oskarżeń. Przecież, wskazał Sil, z faktu, że wyglądają jak potwory, nie można wnioskować, że również myślą jak potwory. Można, upierał się Cordovir, ale został przegłosowany. Hum ciągnął dalej. Zaoferowali mi, czy też nam, tego nie jestem pewien, różne metalowe przedmioty, które, jak twierdzili, mogą robić różne rzeczy. Nie zareagowałem na to naruszenie etykiety, gdyż uznałem, że winna jest ich ignorancja. Cordovir skinął głową, młodzieniec się rozwijał, wreszcie zaczynał dawać dowody, że wie, co to dobre maniery. Chcą przyjść do wsi jutro. Nie, krzyknął Cordovir, ale znów go przegłosowano. Nawiasem mówiąc, powiedział Hum na zakończenie, jest wśród nich kilka kobiet. Te z bardzo czerwonymi ustami to kobiety. Ciekawe będzie patrzeć, jak je zabijają. Jutro mija 25 dni od ich przybycia. O! No właśnie, kropka. A u nas, jak był Albercik, dawno nie było też i Antoniego. Jadą turyści z Pomorza, z Zakopanego Żoliborza. Jadą turyści z zagranicy, podziwiać księżyc w Polanicy. Bo przyjazd tutaj na wakacje to niespodzianki i atrakcje. I jazz, i szpan, muzyka, luz, Polanica, Garden Blues.

Hum podszedł do nich i spytał, co się stało. Nie rozumiem, powiedział Hum po rozmowie z nimi. Używali słów, których mnie nie uczyli, ale domyślam się, że mają o coś żal. Potwory wycofywały się z wioski. Inny młody człowiek uznał, że nadszedł czas i zabił swoją żonę stojącą w drzwiach chaty. Grupa potworów zatrzymała się, mamrocąc, z ożywieniem. Po chwili przywołali Huma. Po rozmowie z nimi ciało Huma wykonywało ruchy wprost niewiarygodne. O, w pół do czwartej jest afera w naszej czytance. W związku z tym, żeby troszkę złagodzić sytuację, Antoni. A w niedzielę po kościele w samochody wsiada lud, gra muzyka z bagażnika, słychać ubi dubi łup. Bryka, moc silnika, to pobiera od głośnika. Zaoszczędzisz olej, gaz, gdy podkręcisz, bracie, bas. Ja w klaksonie mam harmonię, w bagażniku muzę mam. Komponuję i rymuję, śpiewam oraz na harmonii gram. Ja w klaksonie mam harmonię, w bagażniku muzę mam. Kładę dłonie na klaksonie, kompozycję teraz swoją gram. Harmonię, jeden klawisz tylko gra, chociaż gra na jednym tonie, ale za to brzmienie ma. Jeszcze stopa daje kopa, stopa to już jest big beat. Teraz właśnie komponuję przebojowy super hit. Ja w klaksonie mam harmonię, w bagażniku muzę mam. Komponuję i rymuję, śpiewam oraz na harmonii gram. Ja w klaksonie mam harmonię, w bagażniku muzę mam. Kładę dłonie na klaksonie, kompozycję teraz swoją właśnie gram. Antoni. A my powracamy do naszej opowieści. Po rozmowie z nimi ciało Huma wykonywało ruchy wprost niewiarygodne. Jeżeli dobrze zrozumiałem, powiedział Hum, oni zabraniają nam zabijać nasze kobiety. Co? Zakrzyknęli mieszkańcy wioski. Pytam ich jeszcze raz. Hum odbył jeszcze jedną naradę z obcymi, którzy wymachiwali trzymanymi w mackach kijami. To prawda, powiedział Hum i bez zbędnych wstępów machnął ogonem, przerzucając jednego z potworów na drugi koniec placu. Inne natomiast zaczęły używać swych kijów, jednocześnie wycofując się pospiesznie. Po ich odejściu mieszkańcy wioski doliczyli się 17 zabitych mężczyzn. Hum jakimś cudem ocalał. Czy teraz mi uwierzycie? Krzyknął Kordowir. Te stworzenia rozmyślnie powiedziały nieprawdę. Obiecały, że nie zrobią nam nic złego, a potem zabiły 17 ludzi. To nie tylko akt niemoralny, ale więcej, ukartowane wielokrotne morderstwo. Rzeczywiście przechodziło to ludzkie wyobrażenie. Rozmyślne kłamstwo. Kordowir wydusił z siebie to bluźnierstwo, chory z obrzydzenia. Ludzie nigdy prawie nie wspomnieli o możliwości rozmyślnego powiedzenia nieprawdy. Mieszkańcy wioski nie posiadali się z gniewu i odrazy. Kiedy uświadomili sobie, że może istnieć istota zdolna do kłamstwa. I jeszcze na dodatek to zbiorowe morderstwo z premedytacją. Wszystko to razem było jak jakiś koszmarny sen. Nagle stało się jasne, że te stworzenia nie zabijają swoich samic. Zapewne pozwalały im składać jaja bez żadnych ograniczeń. Sama myśl mogła przyprawić najsilniejszego mężczyznę o mdłości. Nadliczbowe kobiety wyrwały się ze swej zagrody i przemieszawszy się z żonami, dopytywały się, co się stało. Kiedy się dowiedziały, były dwukrotnie bardziej oburzone niż mężczyźni, bo taka jest już natura kobiet. Zabić ich! Ryknęły zapasowe kobiety. Wara im od naszych obyczajów! Nie pozwolimy im szerzyć niemoralności. To prawda, przyznał ze smutkiem Hirym. Należało to przewidzieć. Trzeba ich natychmiast pozabijać, krzyknęła jedna z kobiet. Jako nadliczbowa nie miała na razie imienia, ale w pełni nadrabiała ten brak ekspansywną osobowością. O, no i u nas, żeby złagodzić nieco sytuację, Imania Gimania z Litwy. Es tev došu naktis mājas pate, jāšu pagulēti pakulē, pate, jāšu pagulēti pakulē, pate, jāšu pagulēti, pate, jāšu pagulēti, mīkstā puķu gultiņā i gultiņā, mīkstā puķu gultiņā i gultiņā. Ciņu līkšu pagalē i pakalē, rociņu līkšu pagalē i pakalē, kad rociņu nogulēsi, kad rociņu nogulēsi, es tev sāli nobučošu, nobučošu, es tev sāli nobučošu, nobučošu, es tev sāli nobučošu, es tev sāli nobučošu, par to mīļo gulēšanu, gulēšanu, par to mīļo gulēšanu, gulēšanu. Par to mīļo gulēšanu, par to jauko valodiņu, valodiņu, par to jauko valodiņu, valodiņu. Dimania, Dimania. Patrzę, że jest jeszcze troszkę propozycji do końca audycji. Prawdę powiedziawszy, że dynamicznie chyba podejdziemy do tego, bo nie wszystko się zmieści. Tymczasem nadliczbowe kobiety, o tym już mówiliśmy, wyrwały się ze swej zagrody i przemieszawszy się żonami, dopytywały, ach, to już było. To prawda, przyznał ze smutnym Hirim. Należało to przewidzieć. O, i tu skończyliśmy. Trzeba ich natychmiast pozabijać, krzyknęła jedna z kobiet. Jako nadliczbowa nie miała na razie imienia, ale w pełni nadrabiała ten brak ekspansywną osobowością. My, kobiety, pragniemy żyć moralnie i przyzwoicie, wysiadując w zagrodzie jaja, póki nie nadejdzie czas małżeństwa, a potem 25 cudownych dni. Czy można żądać czegoś więcej? Te potwory chcą zniszczyć nasz obyczaj. Chcą, żebyśmy byli równie potworni jak oni. Widzicie teraz, wrzasnął do mężczyzn Kordowir, ostrzegałem was, uprzedzałem, ale nie słuchaliście mnie. W chwilach zagrożenia młodzi muszą słuchać starszych. W gniewie uderzeniem ogona zabił dwóch młodziaków. Widzowie przyjęli to brawami. Trzeba ich przepędzić, krzyczał Kordowir. Znam, zanim nas zatrują. Wszystkie kobiety rzuciły się, żeby pozabijać potwory. Oni mają takie zabijające kije, zauważył Hum. Czy samice o tym wiedzą? No, nie sądzę, powiedział Kordowir. Był teraz całkowicie spokojny. Może idź i powiedz im. Jestem zmęczony, powiedział Hum, niezadowolony. Ja tłumaczyłem, idź ty. No dobrze, chodźmy razem, zaproponował Kordowir, mając dość młodzieńczych dąsów Huma. W towarzystwie chyba połowy męskich mieszkańców wioski pospieszyli w ślad za kobietami. Dogonili je na urwistych zboczach wznoszących się nad statkiem przybyszów. Hum powiedział o śmiercionośnych kijach, podczas gdy Kordowir rozważał zagadnienie. Ale jakie? No, to musimy jeszcze raz udać się na Litwę, a później powrócimy do Kordowira. Kungari, Kungaria, kuleinja kulein. Kules patte kungaria, kungari, kad ne bija kuleinja kulein. Kwadransik jeszcze przed nami. Hum powiedział o śmiercionośnych kijach, podczas gdy Kordowir rozważał zagadnienie. Zrzucajcie na nie głazy, powiedział kobietom. Może uda się wam rozłupać ten metalowy przedmiot. Kobiety zaczęły z wielką energią spychać w dół kamienie. Niektóre trafiły w metalowy przedmiot. Natychmiast z przedmiotów wytrysnęły ogniste linie i wiele kobiet zginęło. Ziemia zatrzęsła się pod nogami. Odsuńmy się stąd, zaproponował Kordowir. Kobiety doskonale dają sobie radę, a ja nie lubię, jak ziemia pode mną się trzęsie. Wraz z resztą mężczyzn odczołgali się na bezpieczną odległość i stamtąd obserwowali przebieg akcji. Kobiety padały na lewo i prawo, ale otrzymywały posiłki kobiet z sąsiedniej wsi, które przybywały na wieść o zagrożeniu. Teraz walczyły o swoje domy i o swoje prawa z zawziętością, której nie mógł dorównać żaden mężczyzna. Metalowy przedmiot bluzgał ogniem po stromych zboczach, strącając na siebie jeszcze więcej głazów. Na koniec z dolnego końca przedmiotu wystrzelił wielki ogień. Przedmiot uniósł się w górę tuż przed wielką lawiną. O mało nie zawadził o górę, a potem wznosił się coraz wyżej, aż stał się małym, czarnym punktem na tle tarczy większego słońca. Potem znikł. Tego wieczoru stwierdzono, że zginęły 53 samice. Było to korzystne, gdyż zmniejszało nadwyżkę kobiet. Problem byłby szczególnie odczuwalny, bo zabrakło też 17 mężczyzn. Kordowir czuł się szczególnie dumny z siebie. Jego żona zginęła chwalebnie w walce, ale natychmiast wziął sobie nową. Myślę, że przez jakiś czas powinniśmy zabijać nasze żony częściej niż co 25 dni, zaproponował na wieczornym zgromadzeniu, póki wszystko się nie unormuje. Ocalałe kobiety, które tymczasem wróciły do swojej zagrody, usłyszały go i odpowiedziały entuzjastycznymi okrzykami. Ciekawe, dokąd te potwory poleciały, przedłożył zgromadzeniu pytanie Hum. A pewnie poszukać jakiejś bezbronnej rasy, którą mogliby ujarzmić, powiedział Kordowir. Niekoniecznie, wtrącił się Michel i rozgorzała wieczorna dyskusja. Zamykam książkę. Robert Stickley, Pielgrzymka na ziemię. Pełno opowiadań takich właśnie. A u nas, a jak już jesteśmy na Litwie, to Gewata. Thank you. Dolija, žirgo laisė dolija, dolijute, Drogi panie redaktorze, pracuję tej nocy i słucham pana audycji. Proszę mi przypomnieć tytuł utworu, który był dzisiaj czytany w pańskiej audycji. Otworzyła mi się jakaś zapadka w pamięci. Kiedyś to czytałem, dawno, dawno temu. Pozdrawiam serdecznie. Podpis Piotr. Robert Stackley, Pielgrzymka na ziemię. Taki zbiór opowiadanie. Ojojoj. Musiałbym sprawdzić. Potwory. O, tak to się nazywa. I pisze jeszcze do nas pan Krzysztof. W moim Krakowie tylko 12 stopni, a u mnie w Chicago około 23. Ja natomiast liczę na agresywne muzyczne wydanie audycji. Tutaj pana Krzysztofa rozczarowaliśmy trochę. Miło się relaksuje po ciężkim dniu pracy, słuchając osobliwości. Różnica czasu między Małopolską a Illinois pozwala mi na systematyczne i swobodne wysłuchanie całej audycji bez obaw o kondycję następnego poranka w pracy. Dziękuję, pan Krzysztof pisał. A my dobijamy do portu. Za tydzień słuchamy się z Ziutkiem. Ziutek przytarga całą walizę folk metalu, w związku z tym będzie ostro. A teraz cichuteńko po litewsku.